wij beginnen de Heblet les 24. Shamati, pagina 1, de regel 6, na de punt. We gaan gewoon door, we gaan niet verbinden dan inhoudelijk. Dat voor ons is nu belangrijk. Al die vertalingen hebben wij van handleiding. Okay. En gewoon verder gaan. Voor ons is belangrijk de terminologie en grammatica. Hoe wij dat verbinden. De woordjes en zinnen, etc. Uma Shega Adam Roe Sheyesh Dvarim Baulam Shehem Zeifen Mechachishim Famalia Shelmala Hasibahi Nita'am Shechach acht Hu Ritsono Yidbarach. De regel zes na de punt. Uma en wat U. Eerst vertaal ik het en dan gaan we dan afleiden. Ontleden, misschien beter. Uma en wat en datgene. Uma shega adam en wat de, en datgene wat de mens roe ziet. Sheyesh dvarim, sheyesh, dat er zijn. Dvarim, woorden, dingen. Woorden en ook dingen in het Hebreeuws. Baulam in de wereld. Shehem dat zij zeven machachishim ontkennen of weerspreken kan ook. Famalia. Famalia is kom van dus heerscharen. Ja, zoals heerscharen. Shel Mala, van boven. Hasiba, de reden, he is zij. Maar wordt gebruikt, de reden is, mita'am, vanwege, of om de reden weer, shekach, dat zo, acht, hoe zo is Ritsono, de wens, zijn wens, de wens, Yidbarach van de gezegende. Zo letterlijk vertaald. En nu gaan we kijken woordelijk. Elk woord apart. Zes, Uma, Wav, Wav is hier, betekent gewoon en, een voegwoord en. Zoals in het Nederlands. En altijd samengevoegd met een volgende woord. En wordt uitgesproken als u. En niet als we of we. Omdat vanwege die mem. Drie letters. Er zijn drie letters. Vier letters waarvoor die waf uitgesproken wordt als u. En dat is dat heet boemaf. Dus de letters bet. Dus voor de letters bet waf mem en p. Dus voor die vier letters word je dan uitgesproken als u. Maar dat is even tussendoor. She ha-adam. She betekent dat. Zoals in het Nederlands zeggen we dat. Dat of die. Dat. Ha-adam, de mens. Adam is mens. Ha-adam, de mens. Ha is dan bepalend lidwoord. Ro-e. Ro-e betekent ziet. Ziet. She yesh. She is dat. Eerste she is dat. En yesh, yud en shin, dat is is. Dat er is. Werkwoord is. Werkwoord zijn. She yesh betekent dat er is. Of dat er zijn. Beide kan in het Hebreeuws. Dwarim. Dwarim komt van het woord davar. Davar heeft, is een woord voor ding. En dat komt van dezelfde stam als het woord woord. Ding en woord is hetzelfde in het hele getal. Ding en woord. Ken je interessant, ja? Dus het woord en ding is hetzelfde. Eigenlijk is het object. Kan je terug, elk object die er is, dat er is, kan je terugvinden in het woord. Interessant, hè? Dus dan zien we die verhoudingen, dat alles komt van het woord, natuurlijk, ja? Ding en woord is hetzelfde. En dwarim, dat is een meervoud van davar, dwarim. Interessant is ook dat het woord een woord voor bij, bij, ja, bij die ook bijt, ja, bij, ook komt van dezelfde, van dezelfde stam als het ware, als woord. Omdat bij, bij, bij, bij, bijt. En woord heeft ook een betekenis van, woord kan erg flink bijten. Dus dan is het alles verbonden met elkaar. Dus dan wij zien dat het woord is verbonden met het betekenis ook van bijten. Baolam. Olam is wereld. Olam. En baolam is in de wereld. Bet is dan voorvoegsel met de betekenis in. In de wereld. En olam is wereld. Net zoals we zeggen. Olam atzilut. Wereld van atzilut. Wereld. Dat is dan het woord. En het komt van het woord. En het komt van de betekenis. Elem. Elem. Dus zonder waf. Is dezelfde betekenis. Ayin. Lamet. En mem. Heeft een betekenis van. Verborgen. Verhuld zijn. Verhuld zijn. De wereld is verhuld. Is de betekenis van de wereld is verhuld. Komt van verhulling. Wat betekent? Verhulling van het licht. Of een vorm van, een vorm van, zeg dat, vorm van verhulling van licht. Altijd zie, wanneer je met Kabbala bezig bent, of wat, altijd zie die gradatie van absolute, absoluut licht. En dan gaat het naar beneden en steeds wordt het grover, grover, grover, grover en allemaal nodig. Alles is nodig. Alleen boven is ook niet goed. Alleen beneden, boven is alleen maar eil. Dus alles is nodig. Al die gradaties, stap voor stap voor stap naar beneden, wanneer waar absolute duisternis heerst. Lijkt dat de duisternis heerst. Maar in elke duisternis zit licht. Net zoals als de zon, zeg het, de zon opgaat en ondergaat. En wanneer de zon opgegaan, ja? Is opgegaan, verdween de zon dan. Alleen, die, als het ware, verstopt zichzelf bij wijze van spreken, en geeft ruimte aan de maan, zo, en duisternis en zo. Maar de zon blijft net zo schijnen, die gaat niet uitdoven. Ja? Dus het blijft altijd schijnen. Shehem, dat zij, she is weer dat, hem, dat slaat zij, hem is zij. Dus dat slaat op die woorden, dingen in de wereld. Zeven, she machachishim, she, die, weer, nee, dingen, machachishim. De eerste mem is hier een aanduiding van een bepaalde werkwoordsgroep, een van die zeven, met de betekenis van versterkende handeling. En, versterkende, nog eens het, oorzakelijke werkwoorden. De werkwoorden die oorzakelijkheid weergeven, ja? Laten we zeggen, wat is oorzakelijkheid? Iemand doet iets, ik doe hem, hoe zeg je dat? Doe er niet wat. Iemand doet iets, of ja, iemand doet lachen, iemand doet, ja, hoe zeg je dat? Nee, bestaat niet zoiets. Veroorzaken dat iemand lacht. Ik maak hem aan het lachen. Dat is dan de werkwoorden, dat is, wij noemen dat, dat is de werkwoorden, heet PL. Dat is een toe. Gewoon PL. Gewoon kan je het opschrijven. Dus een werkwoord die dan van oorzakelijkheid. Doen iets gebeurt. En dan is het machishim, betekent die doen ontkennen famalia. Famalia, dat is ook, dat is dan het woord ontleend waarschijnlijk aan aan een andere taal, famalia, maar staat wel flink in de Torah, ook in de Zoger. Famalia, dus een heerscharen, van het woord van familie. Famalia. Famalia, dus heerscharen, shelmala, van boven. Van boven. Ja? Shel is een partikel van die aangeeft bezit van het tweede naamvoer. Van, net zoals in het Nederlands. Precies overeenkomt met het Nederlandse van. Dus famalia, shel betekent van. Mala. Mala is boven. Dus van boven. Dus familie van boven. Heerscharen van boven. Van de hemel. Hasiba. Siba is reden, oorzaak. En ha is ook weer bepalend lidwoord. Hasiba, hi. Hasiba eindigt op een he. En dat zijn vaak zelfstandige naamwoorden die vrouwelijk zijn, die eindigen op he. Wie weet waarom zou dat kunnen zijn, dat vrouwelijke woorden in het Hebreeuws die eindigen op he. Waarom zou dat zijn? Gewoon. Oké. Precies. Bina of Malchut. Beide zijn vrouwelijk, inderdaad. Bina is he. En Malchut is he. In het gezin. In de hemelse familie zijn twee vrouwen, twee krachten die vrouwelijk zijn. Dus dat zijn de Bina en Malchut. En twee mannelijke, dat zijn, ja, Chochma en Zeeranpien. Stap voor stap, alles waar wij spreken is allemaal bevindt zich in ons. En in het heelal, in het groot en in het klein. Daarom alles wat we leren wordt ingekerfd in ons. Als we spreken in grote verbanden, dan wordt het precies hetzelfde in kleine in klein bij ons ingekerfd in ons. Daarom is het om het even, of wij spreken over persoonlijke correctie, of dat wij spreken bijvoorbeeld over de werelden, correcties van de werelden, dat zijn precies hetzelfde. Het is om het even. Of ik spreek over grote dingen, over kleine dingen, over grote verbanden of kleine verbanden, alles bestaat zowel in het algemene als in het persoonlijke. Daarom nooit van jezelf abstraheren, nooit van jezelf dat afstand nemen van wat je leert, afstandelijk, dat het ergens over werelden gaat. Het is allemaal hetzelfde. We hebben net op onze een van de laatste nachtlessen, gisteren, van eergisteren, geloof ik. Hij vertelde ons dat elke mens heeft in zichzelf, hij zei niet Jood, hij zegt elke mens. Elke mens heeft in zichzelf vier die constructies, vier Chochma, Bina, Siran, Kwin en Malchus. Elke mens heeft zichzelf, Hawaii. Oké. Maar wij zijn bezig hier met de taal. Asiba, nog een keer, na de komma, het vierde woord in voor het einde van de regel 7. Asiba, dus de oorzaak, hij is zij, slaat op die overeenkomt met die Siba. Siba is vrouwelijk. Eindigt op een hey, dan is het vaak is het vrouwelijk. Soms is het ook mannelijk. En als het mannelijk is, dan moet het wel iets voor betekenen. Als het mannelijke woord is. Soms bestaat soms mannelijke woorden. Maar die dan vrouwelijke uitgang van hey hebben. Ook dat is belangrijk om te weten. En dat is niet onderwerp van nu, maar dat zullen we wel leren. En soms zijn er vrouwelijke woorden die eindigen als mannelijke woorden. En soms, ja, en soms zijn er woorden die dan in enkelvoud zijn als vrouwelijk, maar in meervoud zijn ze als mannelijk. Alles bestaat in de wereld, mijn vrienden. Alles bestaat. Het is niet toevallig alles. Het allemaal heeft de kracht. En de anderen die gedragen zich absoluut zo, absoluut naar hetzelfde type. Vrouwelijk enkelvoud en meervoud ook naar vrouwelijke. En er zijn anderen ook mannelijke enkelvoud en mannelijk meervoud. Maar er zijn ook anderen die dan mannelijk in enkelvoud en meervoud zijn vrouwelijk. Alles is ontleend aan de wetten van het heelal. Nergens kunnen we dat leren behalve in de Kabbala. Dus dat is een echt Kabbala grammatica, maar dan kabbalistische grammatica. Dus alles is grammatica is in het Hebreeuws is niet door mensen gemaakt. Oké. Maar hier, Hasiba, dus de reden is, omdat in de tegenwoordige tijd het werkwoord zijn niet gebruikt wordt in de tegenwoordige tijd. Alleen in de verleden tijd en in de toekomstige tijd. Maar in de tegenwoordige tijd gebruiken, wordt geen werkwoord zijn gebruikt. Hier ook zie je de enorme geheim. Maar daarom is hier wordt Hasiba hier is zij, maar wordt gebruikt in de betekenis van is. De reden is. Dat wordt gebruikt als in plaats van zijn. De reden is mita'am. Ta'am is smaak. Ta'am is smaak. En smaak is ook reden. Ja? Ook mita'am betekent van. Om de reden. Of van, letterlijk van de reden. Letterlijk van. Mi is van. Uit de reden, van de reden, zeggen we dat niet, maar zo is in het Hebreeuws. Om de reden, dus van de reden staat. She, en ook weer dat, she. She, kach is zo. Zo. kach is zo. Dat zo, en dan acht, regel acht, hoe is hij? En dan hij wordt hier ook gebruikt, dus persoonlijke voornaamwoorden worden vaak gebruikt in het Hebreeuws. Persoonlijke voornaamwoorden worden dan gebruikt ter aanduiding van het werkwoord zijn. Omdat hier is er niet in de tegenwoordige tijd. Dus dan zegt meta'am om de reden, shekach hu, dat zo is, hu is hij. Maar dan in de betekenis van is, dat zo is, ritsono, van het woord ratson, wens. En ritsono, aan het einde hebben we weer bekende waar, dan wordt het ritsono, is zijn wens. Als het aan het einde waar is, met een puntje bovenaan. Wij zien hier geen puntjes. Doet er niet toe, zonder puntjes, wij zo leren dat zo erg snel leren, zonder puntjes te lezen en te begrijpen. Ritsono, zijn wens, slaat op de wens, zijn wens, dat is de wens, zijn wens, Yid Barach, daar zit het woord Barach van Bracha, gezegende, van de gezegende, dus van de schepper. Een klein beetje hebben we dat zo gedaan. Gaan verder. 8. Na de punt. We zehu vechinat tikun hanikra smol 9 dohe vejamin mekarevet 8 we zehu v en zehu dat is en dat is vechinat het aspect van tikkun van correctie hanikra die heet aanhalingsteken smol links 9 doche afstoot Vyamin en rechts Mekarevet doet naderen. Vezehu okay. Hier is Wav is de betekenis van ja, en ja, Wav is en Ze is aanwezend voornaamwoord dat of dit. Zehu heeft nog een betekenis van hu is een beetje lijkt op dit hey. Dan betekent dat en dat is oké, okay, dat is zehu en dat is vechinat het komt van het woord vechina is een aspect of en kan ook niveau betekenen of zelfs traptreden kan ook betekenen. En wij zeggen vechinat, zie je dat? Vechinat. Niet met een B beginnen wij, maar met een V. Vechinat. Vanwege het feit dat het woord daarvoor eindigt met een op een klinker. Nou, als een woord daarvoor eindigt op een klinker, dan beginnen wij het volgende woord met een dat soort, wij noemen dat een fricatieve, ik weet niet wat dat heet, fricatief, een technisch begrip daarvoor, fricatief. Dus doet er een toe. Met een zo'n, niet een B, maar met een V. En dat zijn drie letters die onderscheiden zich naar klank wanneer zij puntje of geen puntje hebben. En normaal is het aan het begin van het woord altijd puntje moet je weten, altijd puntje moet staan. Aan het begin van het woord. Tenzij het woord daarvoor op een klinker eindigt. Ja? Altijd een puntje moet je dat altijd daarbij denken. Maar dat puntje zegt heel weinig. Eigenlijk, behalve in die drie letters. In bet, kaf en ve. Die kunnen verschillend uitgesproken worden. Andere niet meer distinctief. Dat horen we niet meer. Vginat, waarom is het dan aan het einde taf? Vginat, omdat hier is een sprake van dat heet smichut. Dat heet dus een combinatie van twee woorden die een apart begrip gaan vormen. Dus begina, normaal is het woord begina, is dan aspect. En het volgende woord, tikkun, correctie. En maar wanneer die beide verbonden raken, met één betekenis, dan wordt het het aspect van tikkun, het aspect van correctie. Dus eigenlijk is het correctie-aspect. Zo zouden we in het Nederlands verbinden die twee woorden tot één. En dat soort verbinding wordt aangegeven in het Hebreeuws door iets aan het einde, in de regel aan iets aan het einde van het eerste woord te plaatsen. Dan wordt het beginat, normaal is het begina, en wordt tav toegevoegd. En dat geeft aan, die taf, dat dit een smichut is, dat dit een samentrekking, samengesteld begrip is. En dan, hoe kunnen we dat herkennen, behalve die kenmerken zoals die taf? Bestaan andere kenmerken van mannelijk en vrouwelijk, zeer, zeer uitgesproken in deze taal, zijn zeer uitgesproken. Mannelijk en vrouwelijk aanwezig. Vanwege die twee lijnen. Ja? Mannelijk en vrouwelijke lijnen in het heelal. Daarom ook in de taal, in deze taal, zeer sterk die twee woorden aangeduid. Maar ook zijn er ook woorden die ook, het zij vrouwelijk, het zij mannelijk zijn. Ja? Zo moeten we zien dat het ook in deze taal geen komedie wordt gespeeld. Dus, Ginat Tikkun. Aspect tikkun, hoe kunnen we nog meer houvast hebben wanneer het sprake is van dat smichut, van samenstelling. En in de meeste gevallen wordt het vertaald met door de tweede naamval. Dus begina is aspect, tikkun is correctie. Dus dan wordt het vertaald als aspect van correctie. Dus altijd tussen de twee woorden, wat wij zeggen, die verbonden met elkaar zijn, naar betekenis, met elkaar verbonden zijn, die willen dan, men wil één aspect, één geheel van maken, dan kan je in het Nederlands van tussenplaatsen, tussenvoegen. Zoals het hier is, beginaat, aspect, van tikkun, kan je ook van tussenin zetten. En tikkun, we zien tikkun, dat is het woord tikkun, correctie. Cruciaal woord voor ons en voor het heelal. Hanikra. Hanikra is ha. De eerste ha betekent, dus hey. De klank ha betekent, kan betekenen bepalend lidwoord, maar kan ook betekenen. Die of dat of zoals in het Nederlands is een deelwoord van tegenwoordige tijd, dat we zeggen ik zie een jongen spelende in de tuin, spelende, ja, dan kan je zeggen spelende, maar je kan ook zeggen die speelt in de tuin, ja, maar in plaats van spelende kan je zeggen, die speelt in de tuin. Spelende is meer een boekentaal. Ja? Zo zeg je niet vaak. In plaats van dat, zeg je dan, die speelt. Zo ook in het Hebreeuws, ook meer een boekentaal als het ware. Dan zeg je ook, hanikra betekent die geheten wordt, ja, die heet als het ware, spelende net zoals dat, die heet, of hetende, zou bijvoorbeeld kunnen, hetende, of ja, zeg dat niet, maar die heet, in plaats van daar, dat kunnen we zeggen, die heet, Hanikra, die heet, wordt van het, komt van het werkwoord kara, dus kuf, resh, alef, dat is een grondbetekenis van roepen, roepen en noemen, roepen en noemen is hetzelfde, en Hanikra is dan, Nikra is dan, oké, dat is voldoende voorlopig. Smol. Kijk, smol. Zie je hoe dat smol wordt geschreven? Links. Links. En kijk hoe dat woord smol nergens, ik heb het nergens gelezen in de kabbalistische literatuur, maar ook nu opeens zie ik dan, kijk, als je kijkt naar het woord smol, dat is links. Wat zit daarin? Shem. Ja? Of Shem, Shem is naam, en Kel is de naam van de schepper, van de Gesed. Maar het is wel links, het is altijd Gvora en geen Gesed, maar toch wel, of kan het ook betekenen Sam, beperking. Precies, als je geeft naam, dan is het beperking, small is altijd beperking, onthoud het erg goed. Small is altijd beperking. En rechts is altijd overgave. Eindeloze chassadim. Eindeloze genade. Maar één kan niet zonder andere. Ja? Je kan niet zonder... Alleen maar genade, volledig licht genade. Alles oneindig is niet genoeg. Het moet beperking zijn. Zonder beperking, zonder einde. Zonder eind te maken aan iets. Kan jij... zouden wij absoluut niets kunnen bevatten. We zouden alleen maar één, als met licht één zijn, is niet genoeg. Altijd twee lijnen, altijd onthouden. Maar dat kan ook betekenen, sam, kijk, sam, shin en mem, is sin en mem, betekent sam, betekent leggen, opzetten. Oké, maar goed, dat is in ieder geval even tussendoor. Small betekent links. Zo zeggen we altijd links, small. Linkerhand. Linkerlijn. 9, doche. Doche is afstoten. Of afstoot, doche. Werkwoord. Wejamin. En Yamin. Ook de naam Benjamin komt... daaruit zullen we veel daarover leren. Mekarevet. Mekarevet komt van het woord daar zitten, daarin zit het, drie letters die grondbetekenis hebben van, ja, dus kuf, resh en bet. Kijk nou, kuf, resh en bet. Karav, zie karav met een betekenis van naar dichterbij komen. Dichterbij komen. Naderen. Ook naar de schepper ook. Naderen. Hetzelfde. Ja? Het woord voor, van over wat in de tempel gebracht wordt, is korban. Komt ook van dezelfde betekenis. Korban. Dus aan het einde alleen maar en komt als aanduiding van zelfstandige naamwoord, van de mannelijke zelfstandige naamwoord. Maar korban, precies dezelfde drie letters van naderen, doen naderen, is korban. Dus de offer in de heilige taal, de offer, ja, offerande, is korban, is datgene wat je brengt om daarmee jezelf te doen naderen. Tot wie? Naar eigenschappen, doen naderen tot de schepper. Nou, dat is een beetje voor vandaag. Elke keer een klein beetje, dan zullen we elke klein beetje maken groot. grote geheel.